Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilótajáték. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Ez a Demokrácia Részvénytársaság csütörtök esti adása. Annak érdekében, hogy minél interaktívabb legyen, én elérhetővé teszem számotokra a 06303030881-es SMS számot. A SMS falra érkező üzeneteket én magam olvasom fel, aztán reagálunk rá az én kollégámmal. És mindenkit köszöntünk ezen a gyönyörű tavaszi napon. Igazából a tél, hát nem volt hosszú, nem volt kemény. Tőre kicsorbult. Konkrétan. Tényleg, tehát a globális felmelegedésnek mindenképpen vannak örömteli pillanatai, különösen akkor, amikor a kormány kegyetlenül megemeli a gázárakat. Na hát egy örömteli pillanat, amikor jó, egyrészt ott van a kormány, amelyik emeli a gázárat, másrészt ott van téltábornok, akit az iszonyú mennyiségű kipufogó gázzal, meg nem is tudom mivel, amiket kibocsátunk. Ugyanarról a gázról beszélünk, mint aminek felemelkedett az ára, tehát ne felejtsük el. Tehát ennek a gáznak az ára azért emelkedik, mert a légkör megtelt széndioxiddal. Ennek következtében igen nagy a vásárlóigény, igen nagy a vásárló kereslet erre a bizonyos gázra, ennek érdekében aztán az ára gyakorlatilag a csillagos égig emelkedhet. Hát különben nem tudom, hogy jó híre ez a költségvetésnek, hiszen értelemszerűen gondolom én a gáznak is van áfa tartalma, és mondjuk egy ilyen típusú tél, mint amit magunk mögött tudunk, és magunk mögött hagytunk, hát az valószínűleg az áfa bevételeknek nem kedvezett, de hát ez már legyen a kormány és a költségvetés baja, legalábbis az elkövetkező egy-két hónapban. Utána vélhetően valószínűleg úgyis a mi bajunk lesz, de hát az meg kit érdekel. Lement ez a tél mínuszba egyáltalán? Tehát volt olyan pillanata a télnek, amikor mínuszokat dobált? De hát most én nem emlékszem ilyenre. De itt a Mediterránumban, hogy mondjam, miért lennének mínuszok télen? Itt Észak-Afrikában, úgy érted? Nem, szerintem, de nem, szerintem most mi egy ilyen kellemes égei-tengeri szigetnek a körülményeivel rendelkezünk nagyjából. Van tengerpartunk is, Balaton. Igazából ez az ország, ez egyre jobb hely. Tiszta paradicsom, aztán lassan elpusztul a föld. De addig ez legalább egy jó hely lesz. Ricsi kérdezi, mit szóltok az útdíjhoz? Úristen. Ja, útdi, de nem a régi útdi, nem az, amit eddig szedtek, meg kapusztak, meg de ilyesmi. Kb. Az a véleményünk egyébként az újról is, ami a régiről, csak hát félek attól, hogy nagyobb indulattal fogjuk ezt kommunikálni. Nem, mert nem, már nincsen indulat igazából. Még szerencsére nincsen autó, meg jogosítványom se, tehát engem nem érint. Végtelen gátlástalanságnak tartom különben. Tehát a lenyúlásnak, a rablásnak annyi körbönfont, zseniális módját találják ki az aktuális magyar kormányzatok, és itt mindenki élen jár, hogyha az idejük, energiájuknak és az elképesztő kreativitásuknak csak a harmadát fordítanák arra, hogy mondjuk rendesen irányítsák ezt az országot, végre rendbe rakják a költségvetés részbe, végre megvalósuljanak a nagy intézményi reformok, akkor szerintem pillanatok alatt Svájc szintjén élnénk. Az a baj viszont sajnos, hogy ezek a hatalmas kreatív energiák, ez kizárólag az embereknek a lenyúlására fordítódnak valami egészen buta szervezési hiba kapcsán. Hát ugye arról van szó az új UDI, hogy most már nem csak a strádák, hanem a gyorsforgalmi utak után is fizetnünk kell majd, vagyis hát akiknek autója van, és van pofájuk, mit tudom én, lemenni Vácra. Na hát többet ingyen ilyet nem tesznek. Na jó, hát erről van szó, hogyha esetleg nem tudnátok, a gyorsforgalmi utak mostantól kezdve fizetősek lesznek, tehát plusz 200 kilométer fizetős útszakasz, nem autópályákról beszélünk. Gyorsforgalmi utakról beszélünk, amelyek nem ám most épültek, nem arról van szó, hogy most köttetett meg a koncesszió, és most jöttek le az úthengerek arról az útról. Szó sincs róla. Hát, de 15, 20, 30, 40 éve kész utakról beszélgetünk éppen. Jó, ezek az utak. De most a strádák kapcsán sem volt ilyen típusú megfontolás, hogy a régen felépített... Az M7-est ők helyre pofozták, és akkor most ezzel kapcsolatban, tehát legalább régen még volt annyi bőr a pofájukon, hogy legalább valamit korszerűsítettek rajta, meg ilyen több sávos lett, és akkor ebbe a csomagba beletették azt, hogy hát akkor mostantól fizessél érte. Jó, különben engem végtelenül irritált már önmagában ez a 4 napos matrica intézmény. Ezt tudom, hogy így sokaknak tetszik, meg azt mondják, hogy ugye milyen jó, mert általában ez a 4 nap, ez pont alkalmas arra, hogy az ember lemenjen a telekre, meg visszajöjjön. Azért így belegondoltam, hogy amikor mentünk le, például Robival valamikor mentünk le Győrbe, és meg kellett vennünk egy 4 napos matricát, miközben azt a hülye autópályát egyetlen nap használtuk. Se előtte, se utána, sőt, hát ugye előtte az nem is érdekes, de utána a következő 3 napot azt teljesen úgy fizettük ki, hogy nem kaptunk érte szolgáltatást. És hát teljesen irreális, tehát mit tudom én, például ez olyan, mintha azt mondaná nekem a fogorvos, hogy jöjjek el hozzá fogfúrásra, mert mit tudom én, szuvas az egyik fogam, de önállal kizárólag olyan lehetőségek vannak, hogy elő tudok fizetni 4 fognak a betömésére, meg 7 fognak a betömésére, meg 12 fognak a betömésére. És akkor így mondom, hogy doktor úr, hát nekem igazából csak egyetlen fogamat kéne betömni, sajnos ez különben nincsen így, tehát ez az akció ez kifejezetten jó lenne az én fogállapotom kapcsán, de így mondanám neki, hogy de csak egyet akarok, hát akkor is fizessem ki a 4-et, akkor legfeljebb csak 1-et tömbbe, de a 4-et fizessem ki. Ilyen csomagjaik vannak. De egyébként ezek a csomagok, ezek úgy csinálnak, mintha ezek ilyen természettől fogva létező dolgok lennének ezek a csomagok. Tehát olyan ez a csomag, mint a nap, ami ugye 24 órából áll, bár hát ez sem egy természetes dolog, akkor inkább úgy fogalmaznék, hogy olyan ez a csomag, mint a 4 évszak. Ugye? Tehát, hogy ez van. Ez egy csomag. Isten 4 évszakot. Ezen az éghajlaton 4 évszakot adott. Ez van. Nem tudsz 2-t venni. 4 van. Jó, most már egyébként nincsen 4. A globális felmelegedés ezt is elintézi. Tehát a köztes évszakok, a tavasz meg az ősz, azok kezdenek eltűnni. De most ők is így állnak oda. A tél tűnik el. Jó, egy darab összefüggő nyár lesz itt. Egyébként nem tűnt el a tél, csak nagyon enyhe lett. Kellemesen enyhe tél, és egy jó meleg nyár. Ez a 2 évszak van most itt ezen az éghajlaton. Ú, de mennyi esemes. Én a szemérmességét nem értem, meg nem fogom fel a kormánynak. Tehát, hogy tényleg olyan a kormányzat ezzel az útdíjjal, ezzel a gyorsforgalmi útdíjjal, mint az a prostituált, akinek, hogyha felteszik a kérdést, hogy mennyi, így azt mondja, hogy hát azért ne ilyen gyorsan, tehát még hívjál meg előtte, mit tudom én, egy italra. Pedig lehetne itt igen is konkrétan, rendesen helyre rakni végre az egész autóhasználat kérdését, azt mondani, hogy gyorsforgalmi út x 1000 forint, fővárosi bekötőút y 1000 forint, fővárosi mellékutca, mit tudom én, z forint, és lehetne egy szép kerek táblázatot létrehozni, és az ember akkor, mert most legyünk őszinték most, hogyha valakinek Vácra el kell mennie az idős édesanyjához hetente egyszer, mert hogy ellássa, vigyen neki, vásároljon neki, stb. Az miért fizessen többet, mint az az ember, aki ugyanúgy megteszi ezt az utat, csak nem Budapest és Vác viszonylatába, hanem Békásmegyer és Csepel viszonylatába. És szerintem teljesen reális, hogy igenis az a csepeli mellékutca, ahol végigmegy az autó, azután ő fizessen, hát használja. Tehát én azt nem értem, hogy még mindig a kormányzat végtelenül nagyvonalú, végtelenül elnéző velünk, miközben ezeket a díjakat teljesen jogosan, teljesen korrektül szedhetné be. Nagyon sok SMS-t kaptunk már is. Sziasztok, a tél érdeklődés hiánya miatt elmaradt, majd jövőre, írja MZ. Téltábornok tehát szociálisan érzékeny és jobboldali? Kérdezi Zoli. Hát, 50 évvel ezelőtt, vagy 60 évvel ezelőtt kifejezetten baloldali volt. Igen, sőt, sztálinista. Láttunk már ilyen pálfordulásokat, pálóta nem egyet, most hát téltábornokkal is megtörtént. 3 nap volt, amikor... Ki tudja persze, hogy lehet, hogy alapvetően a legravaszabb baloldali téltábornok, mert elvileg ugye most jön a magasabb gázár, de mégsem kell olyan sokat fizetni, tehát így át fog menni, és következő évbe fogja beindítani a csapatokat. Tehát, hogy igazából lehet, hogy itt azért kemény összjáték folyik baloldalom. Jó, ne nevezzük baloldalinak ezt a kormányzatot, ha egy mód van rá, akárkivel is játszik össze, legyen az akár téltábornok. mert iszonyatos guruik lehetnek. Tehát az azért feltételezhető, hogy iszonyatos mágusok állnak a háttérben, akik ott keverik a lapokat. Már szörnyű különben, hogy a legnagyobb mágust azt mondta, hogy nem sikerült megszerezniük Orbán Pétert. Nem sikerült? Végül nem jött össze? Nem jött de úgy össze. Volt, hogy össze? Tehát ő a New York-i Young & Rubicam cégnek, a marketing cégnek, ő a kommunikációért felelt volna. Vice prezidentje volt ennek a cégnek, tehát hogy igen magas pozícióban, és állítólag mindenben megállapodtak, kivéve a fizetésbe, nem merte bevállalni a kormányzat, hogy 9-szeres vagy 10-szeres államtitkári fizetésért hazajöjjön Orbán, már pedig ő ennél kevesebbért nem vállalta, hiszen New Yorkban is ennyit keres. Tehát pontosan ugyanannyi hazugságért New Yorkban ugyanennyi pénzt kap. Tehát ezt ő így elvárta volna, hogy azért a mennyiségű kamuért ő ezt a pénzt a piacon megérdemli. Hát minden esetre Gyurcsánnyal igazságos az élet, egy Orbánnal szerencséje volt, egy másik Orbánnal nem. Bár ha tippelnünk kellett volna, akkor nem így tippeltünk volna, hogy majd pont ezzel nem lesz. 3 nap is volt, írja Máté, amikor -6 fok volt a hőmérséklet. Én is köszöntelek benneteket, a gáznak már hogy ne lenne adótartalma, nemrég emelték, ám de mit szóltok a térítésköteles inzulinhoz? Jó. Röviden? Röviden annyit, hogy most a térítésköteles inzulin, ami különben Nyugat-Európában is nagyon sok helyen térítésköteles, nem a legnagyobb gáz, ami történik ma velünk az egészségügyi kormányzat kapcsán. Tehát gondoljunk abba bele, hogy azok az emberek, akik cukorbetegségbe szenvednek, és ennek ugye a súlyosabb formájában az a fiatalkori cukorbetegségbe, azok havi szinten a cukorbetegséggel együtt járó különböző betegségek miatt havi szinten 15-20 ezer forintot kellett, hogy fizessenek a gyógyszertárba minden hónapban az elmúlt 5-10 évben. Csak akkor ugye nem 500 ezer embert érintett, nem volt egy olyan népszerű program, és valahogy a mainstream média ezeknek az embereknek a baromi elfogadhatatlan, baromi durva, hát nem is tudom, nem jogsértés ez persze, de kiszolgáltatottságát, valahogy mégsem tűzte a zászlajára. Ahhoz képest, hogy milyen igazságtalanságok vannak, voltak, meg vélhetően lesznek a magyar egészségügyben, ahhoz képest ez a 300 forintos dobozdíj, ez megmondom őszintén, hogy tényleg az a kategória, amiről már nincs is értelme beszélni, ha mi egy boldog ország lennénk, mondjuk Svájc, ott lehetnének ilyen típusú problémáink, örre vehetnénk rajta. Magyarországon ez bagatell. Amikor ott tart az egészségügyi kormányzat, hogy az extrém sportolókat megadóztatja, extrém sportolóktól megtagadja az ingyenes orvosi ellátást, amit különben ők kifizettek keményen a társadalom biztosításnak, mondván mert hogy az ő tevékenységük az extrém módon veszélyezteti az embereknek a, mit tudom én, kasszáját, gyógyszerkasszáját, meg társadalombiztosítási kasszáját. Az a kormányzat, hogy mondjam, én már mindent el tudok képzelni, ez a dobozdíj, ez a legnullább dolog. Sziasztok! Mit szóltok ahhoz, hogy eltörölték a kismamák tandíjmentességét? Bagatell. Továbbra is ez is a bagatell kategória, tehát hogy igazából most azért, mert valaki kismama, azért ne legyen tandíjmentes. Tehát vannak olyan kismamák, akik igenis jó anyagi körülmények között vannak, akik meg tudnák fizetni mondjuk annak a szolgáltatásnak az árát, amit kapnak. Én általában nem vagyok híve annak, hogy minden járjon alanyi jogon. Nem korrekt. Tehát hogy egy olyan országban, ahol végesek mondjuk az államnak a szociális lehetőségei, ne jótékonykodjunk már a milliómosokkal. Ebbe a dologba ez, mondom, akár még korrekt is lehet. Az például, hogy mondjuk a kormányzat megszünteti a támogatását a Lombik Baby programnak, mit tudom én, vagy csak egy próbálkozásnak adnak támogatást, vagy valami ilyesmi történt az elmúlt hetekben, hónapokban. Na, az baromi durva. Az baromi kemény. De ez bagatell. Hú, van itt még egy smás. Váci kb. 5 kilométer 2x2 sávos, a többi nem. Üdv, jó a műsor, írja Módos. 5 kilométer? Én 200 kilométerről tudok. Nem, nem 5 ki, de nem, nem, hát Váci nincs is 200 kilométerre. De nem összesen 200 kilométer, nem csak a Váci útról beszélünk. Hát persze, hát például a Váci útról hát beszélünk. Jó, hát az ilyen, ilyen 5 kilométereket egyenként megadóztatják igazából, mind valószínűleg úgy találják ki a rendszer. Kihúzod a seggedet otthonról, akkor fizessél. Ha kimész a városból, akkor pontosan fizetsz. Erről van szó. Ma beszéltem egy 15-16 évesnek látszó lányjal, akik két 15-16 évesnek látszó lányjal, akik műbrokit akartak venni egyikük nővérének, de legutóbb kizavarták őket a szexboltból. Fel akartam ajánlani a segítségem, mert ilyen rendes gyerek vagyok. A biztonság kedvéért megkérdeztem, hány évesek. 13. Ezért kapott másfél évet felfüggesztve egy ismerősöm. Micsoda? Miért kapott másfél évet az ismerősöm? Szerintem azért, mert 13 éves lánynak műfaszt adott el. Most ez a téma. Aha. Ez a felvetés. De hát ezek a mai 13 évesek már úgy néznek ki, mint másik 23 éves. Főleg két 13 éves, gondolj bele. De elképesztő ez a műsor, tehát, hogy itt a, itt a morális problémáknak olyan végtelen tárháza merül fel az SMS fal kapcsán, tehát, hogy egészségügy, műbroki vásárlás, 13 éves lányok megrontása. Nem tudok álláspontra helyezkedni. Igazából azt gondolom, hogy a műbroki az egy ilyen vicces dolog akart lenni a lányok részéről. Nem hiszem, hogy ez ilyen másfél évre lecsukni egy embert azért. A felfüggesztetet kapott, de nem hiszem, hogy műbroki árulás. Ki az az ember, aki műbrokit árul 13 éves lányoknak? Jó, az meg is érdemli. Akkor a mi kreativitásunk a polgári engedetlenség lesz, mert már a súlyadóban és a benzinárban is benne van az útdíj. Minket vastagon lenyúlnak. Na hát igen, erről van szó. Jó, hát világos. Tehát, hogy hányszor fizettetik meg ezeket az utakat, az elképesztő. Jó, a polgári engedetlenség az különben egy tök jó eszköz lenne, és alapvetően különben működik Magyarországon is. Általában, mint tudom én, Nyugat-Európában, Franciaországban úgy néz ki a polgári engedetlenség, hogy ilyenkor a szakszervezetek nagy zászlók, akár vörös zászlók alatt kivonulnak az utcákra, mit tudom én, mondjuk 1 millióan Párizsba, vagy Olaszországba, és irtózatos, brutális, hatalmas tömegtüntetéseket szerveznek, mit tudom én, szolidálnak a különböző szakszervezetek, így leáll a fél ország. Magyarországon a polgári engedetlenség úgy néz ki, de hát ez a Kádár rendszerben szocializálódott dolog, hogy az ember, mit tudom én, itt-ott csal az adóval, itt-ott, mit tudom én, csal ezzel, csal azzal, csal amazzal, esetleg átveri az ismerősét, a szomszédját, az üzlet felét, mert igazából mindenre feljogosítva érzi magát, mondván, hogy ha ilyen gengszter bűnöző az állam, akkor ő még mindig csak egy második számú, vagy egy x-edik számú keresztapa lehet, és alapvetően így a közmorált, ez a két dolog nyomja a béka feneke alá. Egyrészt, ahogy az állam viselkedik, másrészt, ahogy az állampolgárok viselkednek. A négy napos matricának rossz a marketingje, írja az SMS író. Ha egy napos lenne, és 3 nap a cég ajándéka, milyen más lenne? Van logika. Mi is másképpen állnánk hozzá a dologhoz. Na végre nagyvonalúak! Na végre! És most különben Gyurcsány Amerikából akarja hozni a tökéletes marketing szakembert, amikor itt van a vonalunk végén is. Itt van a hallgatóink között. Azt fogják elérni az útdíjjal, hogy megint tele lesznek a mellékutak, írja ezt. Világos. Hát ezért kell a mellékutakat is megadóztatni, különben, de hát tök logikus. Ne utazzá, paraszt! Maradjál otthon, vagy járjál vonattal! Sziasztok, a benzinárának nagy tényleg, része. Tényleg jelentős visszalépés az, ami most történik, tehát, hogy még Horn Gyula a nyugdíjasokat akarta repülővel így egész Európába, Európát megmutatni nekik, meg hogy járják be egész Európát, ahhoz képest most már a városból való kimozdulás is jelentős anyagi kockázattal jár. Különösen, hogyha az ember nem vesz matricát, gyorsforgalmi út matricát. Sziasztok, a benzinárának nagy része, kb. 40%-a az úgynevezett utalapba megy. Azaz az útdíjjal már kétszer fizetünk ugyanazért. Ez felháborító. 40%-a a benzinárának az útalapba megy. Plusz a súlyadóban is része van az útalapnak, tehát a súlyadóból is a benzinárának, gondolj bele, milyen benzinbevételek vannak, gondoljál csak, képzeld el, hogy milyen, a világon sehol nem olyan drága a benzin, mint Magyarországon. De a világon sehol nem olyan drága az autópálya, mint Magyarországon, legalábbis ez egy időben igaz volt. De hogy lehet ez, hogy de hol? Ezek így jönnek össze, tehát, hogy jó, világos, hogy drága a benzin, viszont nagyon drága utakat építünk, tehát becsüljük meg, tehát, hogy most legyünk egész őszinték, tehát más smucik országok, smucik kormányai, tudom én, hát fillérekből építik az autópályát az embereknek. A magyar kormány nem sajnálja a pénzt. Olyan utakat ad át az embereknek, amiben igenis van rendesen. Van anyag. Hát, vagy nincs, de minden esetre rendesen ki van fizetve. Nem garasoskodunk. És ez jó. Édesanyám mindig azt mondta, hogy soha ne hazudjak, mert azzal nem megyek semmire, de a nagybetűs élet nem ezt igazolja, írja MZ, azért te hallgass az édesanyádra, mert az édesanyára hallgatni az hosszú távon kifizetődik, főleg azért, mert nem kapsz egy iszonyatosat a pofádra. De miért fizetődik ki? Hát mert az, mi te hallgattál annak idején anyádra, vagy sem? Én hallgatok anyámra. És itt vagy a médiában. Nézzél magadra. De vicceljél már. De a legnagyobb cinizmus a terészedre itt a mikrofon mögül azt kérdezően, és miért, nem, hát alapvetően MZ-nek tök igaza van. Hát most ebbe az életbe, ebbe a világba alapvetően hazudni az hogy mondjam, a túlélésnek az alapeszköze. Ugyan már is, te ezt fogod magyarázni a gyerekednek, ha lesz gyereked? Hát, hogyha lesz gyerekem, hát... Ezt fogod magyarázni, hogy hazudozzon? Hát most mit mondjak neki? Tanítod erre? Hát, Frankon? De most mit mondjak neki? Most mondjam azt, hogy legyél őszinte, elkészíted. De legközelebb honnan fogod tudni, hogy igazat mond-e neked? Hogyha ténylegesen ezt neveled bele a kezdetektől. Jó, a gyerekek úgyis hazudnak a szüleiknek. Én egy csomót hazudtam. Ne legyünk képmutatóak. Te is hazudtál már anyámnak. Mint hogyha 5 perccel ezelőtt még nem ezt mondtad volna. Nem, mindig hallgattam anyámra, de nem mondtam neki mindig igazat. De nem megmondta anyát, hogy mondj igazat? Nem tudom. Van itt egy, feszül itt egy ellentmondás. Szevasztok, azért ilyen jó az idő. Na jó, még egyszer nekifutok a ti SMS-ének. Szevasztok, azért, mert ilyen jó idő van, gondoljátok, hogy a panelokban nincs mérő, hogy a panelokban a mérőóra kevesebbet fog mutatni? Nem hiszem. Jó, hát meg van fenntartási díj is, meg ilyesmi, tehát jó, rosszul nem fognak járni ezek a közüzemi szolgáltatók, igazából lehet, hogy majd nyár közepén jön az a hideg, amire úgy várnak, mit tudom én, Oroszországba Putyinék, és akkor lehet nagy erőkkel aladni a gáz meg az olajat, tehát előbb-utóbb úgyis szükség lesz rá. Mindenki a szüleivel jön ide nekünk. Ma apám 500 eurót akart betenni a bankba. Ezt úgy tehette volna meg, ha 18 euró számlanyitási díjat fizet. A kamat 14 euró lett volna. Azaz 4 eurót kellene fizetned, ha be akarnád tenni a pénzedet a bankba. A bankok átlástalansága az tényleg legendás, tehát, hogy elképesztő, de tényleg olyan brutális, hogy az embereket legyújják, hogy arra szót nehéz találni. A Népszabadság online információi szerint ma délig nem indult meg az olajszállítás az Oroszországból Fehér Oroszországon át Magyarországra érkező Barátság kőolaj vezetéken. Ennek nyomán a kormányzat ma intézkedik az ország stratégiai kőolaj készleteinek feloldásáról. A szállítások vasárnap óta akadoznak, tegnap este pedig teljesen leálltak. Nem hivatalos forrásból úgy értesültek, hogy a beszállítást végző cégek, például a Lukoil, máig nem jelezték hivatalosan a szállítás kimaradását. Azóta elindult az olaj. Ha jól tudom. Na most ez nem azt mondta ez a hír, hogy nem indultál? De azóta elindult, ez egy tegnapi bejátszó. Ja, azóta elindult. Jó, igazából én most, amióta megtudtam Kóka miniszter úrtól, hogy tök mindegy nekünk fogyasztóknak, hogy honnét jön az olaj, mert mi nekünk így is, úgy is, tehát ha az olcsó orosz olaj jön, vagy ha a drága arab olaj, így is, úgy is ugyanannyit kell fizetnünk a kutaknál, mert azóta megnyugodtál. Azóta engem nem ér. Jó, igazából nem hiszek Kókának, miniszter úr. Nehezen tudom elképzelni a MOL vezetéséről, hogy benyelni az ilyen típusú veszteséget. Nem jellemző ez az olyan multicégekre, mint a MOL, úgy általában, és hát miért pont a MOL-ra legyen jellemző, de így időlegesen megnyugodtam, és nem idegesítem magamat azon, hogy most Putyinék éppen elzárják, vagy megnyitják a csapat. Mondott Kóka miniszter úr egyebet is. Magyarországon semmiképpen sem kell ellátási zavarokra számítani a kőolaj ellátásban, erősítette meg egy kereskedelmi rádiónak a gazdasági miniszter. Kóka János közölte, a kieső mennyiséget teljes egészében pótolni lehet. Elmondta, Magyarország több mint 90 napra elegendő készlettel rendelkezik, szükség esetén pedig az Adria vezetéken keresztül is tud olajat vásárolni. Emiatt a benzinára nem drágul, hangsúlyozta Kóka János, hiszen a MOL a világpiaci árhoz igazítja üzemanyagárait. Ha rövid időn belül nem indul újra az orosz szállítás, fokozatosan felszabadítják a magyar kőolajkészletet, mondta a szakminiszter, miután egyeztetett az uniós energiaügyi biztossal, most pedig Brüsszelbe utazik, hogy tájékozódjon a kialakult helyzetről. Szerinted, hogyha az édes víz nem folyna a csapokból, tehát ha akadozna a vízellátás, és mondjuk szennyvíz folyna a csapokból, akkor lenne ekkora hisztéria, mint hogy nem jön az olaj? Nem, szerintem biztos. A fele nem lenne. Na, de nincsen nagy hiszti. A negyede nem lenne. De most őszintén most... De ne viccel már, amikor a kereskedelmi televízióban bejelentkezik a aktuális, nem tudom én, műsorvezető, és azt mondja, hogy mindenki nyugodjon meg, és így bejelentkeznek nem tudom én honnan valami tározótól, és oda beáll a tározó elé az a bunkó izé helyszíni riporter, és elmagyarázza, hogy itt van mögöttem a tározó, tele van olajjal, a stratégiai tartalékok rendelkezésre állnak, mindenki nyugodjon meg, és így elképzelem, ahogy otthon az emberek így kötögetnek, meg újságot olvasnak, és így beremeg a térdük, és így kiesik a kezükből a sörös üveg. És így én is olyan vagyok, mint Krézi Jenő, így minden tévénézőt úgy képzel el, hogy így sörös üveg reggel a kezében, otthon felrakott lábbal nézi a tévét. Ő is mindig ezt adta elő, hogyha hosszabbítás volt, akkor ki nem hagyta volna, hogy ki lehet menni egy újabb üvegsörért. Ez volt az ő sztereotípiája, de nem az egyetlen. Szóval így elképzelem az átlagos magyar családot, hogy itt teljesen le van döbben, hogy úristen, nem jön az olaj, úristen, mi lesz? Tehát, hogy ezt az olajéhséget, ami egyébként jellemzi a komplett gazdaságot, azt így rávetítik a lakosságra, holott a lakosságban ezek a reflexek nincsenek meg. Tehát én hiszek abban, hogy a lakosság az még mindig úgy áll hozzá, hogy ha gyógyszerhiány van, ha tiszta víz akadozik, ha különböző alapellátás élelmiszerek, mit tudom én, kenyér, nincs cukor, benzin, ha víz, nincsen benzin, akkor ezek sincsenek. Úristen, az olaj. Akadozik az olaj. Most önmagában az, hogy az RTL vagy a TV2 éppen, hogy ez hogy konferálja, hát hogyha bekapcsolod, de te nem szoktad nézni, és ezért nem tudod. Tudod jól, hogy dróton rángatja a közvéleményt a kereskedelmi média. Ha bekapcsolod, mit tudom én, nem is tudom, mondjuk az Aktívot, vagy mi az RTL-nek a hasonló műsora. A fókusz, bekapcsolod a fókuszt, és akkor körülbelül ugyanezzel a fókuszban már erről hozzáállással, nincsen szó, kizárólag azért háromfejű kacsáról van mondjam szó. Hadd mondjam el. Erre utalsz, ugye? Tehát a háromfejű kacsát, hogy fantasztikus dolog történt, meg lehet nyugodni, a háromfejű kacsa az nem, mit tudom én, atommérgezésnek az eredménye, hanem most nyilatkozta a tudós, aki megvásárolta. Mindent úgy próbálnak eladni, minden ostoba baromságot, hogy nem is tudom, mit tudom én, Zambó Jimmy 15 évvel ezelőtt kivel kavart, és hogy Zambó Jimmy alsónadrágja még mindig ott van az illető hölgynél, az ugyanolyan szenzációként, pontosan ugyanazokkal a szavakkal, ugyanazokkal a gesztusokkal és gegekkel adják el, mint az, hogy éppen nincsen olaj, vagy mit tudom én, bármi, ami történik. A mi kis szappanoperánk az tovább gyűrűzik. Emlékszel a lányra, akinek eladták a műbrokit, és utána a srác másfél év felfüggesztettet kapott? Igen. A felfüggesztetre ítélt ismerősömnek annyira hálás volt egy 13 éves lány, hogy lefeküdt vele. A lány apja jelentette fel. Enyhítő körülmény volt a közös akarat. Azért a részletek is érdekelnének minket. Tehát, hogy azért ne álljunk meg ennyinél, hanem azért a sztori az bomoljon ki a szemünk láttára. Legalább ennyit hadd kérjek. Orosz tisztségviselők a Barátság olajvezeték megcsapolásával vádolták meg Fehér Oroszországot. Az orosz tranzitolajra Minsk által kirótt díj visszavonását a hivatalos vitarendezési tárgyalások előfeltételéül szabták. Fehér Oroszország szombattól fogva több mint 79 ezer tonnát vett ki jogellenesen a Barátság vezetékből, amelyen kizárólag az európai, köztük a magyar fogyasztóknak szánt orosz olaj áramlik, közölte az orosz állami vezetéküzemeltető Transneft vezérigazgatója hétfőn. Csak az elmúlt 24 órában 900 tonnát vettek el a druzsbából, toldotta meg Semjon Weinstock. Andrej Száronov, az orosz gazdasági miniszterhelyettes néhány óra múltán már azzal vádolta a fehér orosz hatóságokat, hogy több százezer tonnával rövidítik meg az orosz exportszállításokat. Minsk arra hivatkozik, hogy a január 3-án visszamenőleg kirótt tranzitdíj fejében foglalja le az orosz olajat, háborgott Száronov, aki jogtalannak minősítette a tranzitvámot, és annak visszavonását a hivatalos tárgyalások előfeltételéül szabta. Mindamellett a fehér orosz külügyminisztérium tagadta Minsk vétkességét a fennakadásban. A Druzsba fehér oroszországi szakaszának bejáratánál nem a fehér orosz fél hibájából csökkent a nyomás, közölte a tárca szóvivője. A MOL 2005 elején 5 éves szerződést kötött az orosz piacvezető Lukoillal évi 5 millió tonna olaj szállítására. Ez a szerződés tehát a MOL vásárlásainak nem egészen 40%-át fedezi, és 3 év múlva lejár. A MOL szóvivője azt mondta, hogy más orosz cégekkel is vannak hosszú távú szerződéseik, és ezek együttesen lefedik a vásárlásaik zömét. Oroszország új évtől nem csak a kétszeres 1000 köbméterenként 47 dollár helyett 100 dolláros földgázárat kényszerített Fehér Oroszországra, hanem tonnánként 180 dolláros exportvámot is kivetett az oda irányuló évi 20 millió tonnányi olajszállításokra is. Ez az orosz cégek számára tonnánként 247 dollárról 405 dollárra drágította a finomítás céljából Fehér Oroszországba szállított olaj költségét, érzékenyen megcsapolva profitjukat. Fehér Oroszország válaszul tonnánként 45 dolláros tranzitdíjjal sújtotta a Druzsbán keresztül Európába áramló évi 70 millió tonnányi orosz olajat, ami több mint 10%-kal emeli annak költségét. Miután a Transneft nem fizette meg a jogszerűtlennek minősített tranzitvámot, Minsk szombaton csempészárúnak minősítette az orosz tranzitolajat, és perrel fenyegette meg Weinstockot. Van egy telefonunk. Haló? Nem, nincsen. Éppen ebben a pillanatban tette le a hallgató. Magyarországon olyan nagy a gáz, hogy a burgonyát sem merjük olajban sütni. Szerintem az alkohol hiánya több embert zavarna, mintha nem lenne ivóvíz, írja a Gyuszi, de persze csak ironizál. Szóval, ha az oroszoktól olcsón veszi a MOL az olajat, akkor is a világpiaci árhoz igazítják nekünk, írja KRS. Na, ez egy rohadt érdekes felvetés. Konkrétan. Erről beszéltem. Tehát, hogy ez... Konkrétan engem ér... illet a dicséret, erről beszéltem 15 perccel ezelőtt. Tehát akkor arról van szó, hogy amikor Kóka büszkén bejelenti, hogy sikerült kialkudni egy nagyon olcsó, nagyon-nagyon jó olajárat, vagy gázárat akár a Gazprommal, akár a Lukoillal, és hogy ez most az országnak milyen jó, akkor sem az országnak jó, hanem a MOL részvényesei. Ilyet nem mond, mert a MOL alkudozik ezekről az árakról. Jó, hát engem tényleg csak az lepett meg, hogy azt gondoltam volna, hogy ugye azért a MOL az nem a világpiaci árakhoz igazítja, hanem a maga szerződéseihez az árakat, és így beépít egy állandó profitot, de hát ebbe csalatkoztam. Igazából bizonyos tekintetben most már én szurkolok annak, hogy zárják el a csapat. Tehát, hogyha ilyen gátlástalanul nyúl le engem a MOL, hát nem fogok azért izgulni, hogy ezt továbbra is megtehesse. Elfogadhatatlan az orosz kőolaj szállítások leállítása az Európai Bizottság és az Unió soros elnöki tisztét betöltő Németország számára. Mindezt José Manuel Barroso, a bizottság elnöke és Angela Merkel német kancellár hangsúlyozta keddi berlini sajtóértekezletén, élesen elmarasztalva Moszkvát a partnerekkel való minimális konzultáció a tájékoztatás hiánya miatt. Egy kérdésre válaszolva a kancellárasszony annak a nézetnek adott hangot, hogy mint fogalmazott, nehéz helyzetekben különösen szükség van a partnerekkel való konzultációra. Szavai szerint az ilyen lépések aláássák a bizalmat, s elengedhetetlennek nevezte annak helyreállítását. A német kancellár utalt ugyan arra, hogy Moszkva az elmúlt évtizedekben megbízható szállítónak bizonyult, ennek ellenére Barrosoval együtt elfogadhatatlannak és nyugtalanítónak nevezte a kialakult helyzetet. Mindketten nyomatékosan sürgették a korábbi normális helyzet haladéktalan visszaállítását. A sajtókonferenciára annak nyomán került sor, hogy együttes ülést tartott a teljes Európai Bizottság és a német kormány az elkövetkező féléves időszak elnökségi célkitűzéseinek megvitatása céljából. Barroso és Merkel bírálattal illette Oroszország mellett Fehér Oroszországot is, hangoztatva, hogy az energiaszállítások terén vállalt kötelezettségek betartása a tranzitországokra egyaránt vonatkozik. Mind Barroso, mind Merkel annak a nézetnek adott hangot, a történtek még inkább aláhúzzák az Európai Unió közös energiapolitikájának, illetve az energiabiztonság szavatolásának a szükségességét. Az unió soros elnöki tisztét betöltő Németország kancellárja ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Oroszország rendkívül fontos stratégiai partner, és szükség van a Moszkvával való új társulási, illetve együttműködési megállapodás mielőbbi aláírására. Elengedhetetlennek nevezte ugyanakkor, hogy az energiaellátás területén való kooperáció alapelveit mindenképp belefoglalják az egyezménybe. Na jó, ez a szörnyű. Fehér Oroszországgal ez a legkisebb baj, különben, hogy hogy az európai energiaellátás veszélyezteti. Az a baj Fehér Oroszországgal, hogy a saját állampolgárainak az emberi jogait, biztonságát, stb. Veszélyezteti. Erről hogy semmi szó nem esik. A legsötétebb sztálinista diktatúra működik ma. Hát Európa szívében azért az egy nagyon-nagyon erős túlzás, de Európa nem létező szívétől minden esetre semmiképpen sem túl messze. Na ez a baj Fehér Oroszországgal. Talán jó lenne, hogyha a jó Barroso meg a jó kancellárasszony erről is ejtene pár szót. Hol érdekli ez a kancellárasszonyt? De nem tudom, hogy a kancellárasszony különben miért érdekli ennyire, hogy lehet, hogy Németországban nem a nemzetközi árakhoz igazítják az árat, hanem hogy ott számít az olcsó orosz földgáz meg kőolaj. Halló, halló! Halló, szervusztok, én Gábor vagyok. Halló, Gábor. Hát én nekem csak három rövid mondatom lenne. Az egyik az, hogy Merkel és Barroso is megérik a pénzüket. Oroszország és Fehér Oroszország pedig Európa utolsó előtt, illetve utolsó diktatúrája. Hát most nem tudom, hogy ilyenekre bíz Európa a gázkészletét. Semmilyen áthidaló megoldás, tartalék megoldás nincsen. Most meg lehet-e vásárolni a Közel-Keletről is valószínűleg? Hát én a földrajzi tanulmányaimból, bár nem voltam túl erős belőle, de valami norvég gázmezőkről vagy olajmezőkről is hallottam. Az északi-tengerben vannak, azokat a britek, alapvetően a britek termelik ki. Az északi, de azoknak, tehát az olaj esetében és a gáz esetében is nem az egyetlen szempont az, hogy ki, meg hogy hol van, hanem a fő szempont az általában az, hogy mennyire költséges kitermelni. Na most ezek iszonyatosan mély tengerek, és az iszonyatosan mély tengerek alatt is iszonyatosan nagy mélységekben találhatóak. Tehát oda egy olajfúró tornyot építeni, az iszonyatos költségeket vonna maga után. A közel-keleten nagyon olcsón lehet kitermelni olajat. Tehát ez mindig szempont. Akkor ez igaz, hogy vagy Oroszországból, vagy se onnan? Mert elég gáz akkor. Én nem gondolom, hogy ez így lenne egyébként. Biztos vagyok benne, hogy az Európai Uniónak is megvannak az egyéb kapcsolatai, meg az egyéb vészforgatókönyvei. De hát náluk is a pénz az első. Tehát amíg fog működni egy megfelelően sötét diktatúra, amelyik megfelelően olcsón fogja árulni nekik az olajat meg a gázt, addig az nekik pont jó lesz. Nincsen lelkiismeretük ezeknek az államoknak, nem mintha vezetőiknek lenne. Én nem lelkiismeretlen, józan észre. Hát én egy svájci cégre nem bíznék egy kizárólagosan valamit, nem hogy egy oroszra. Uh-huh. Nem hiszem, hogy kizárólag bennük gondolkodnak. De addig csak bennük gondolkodnak, amíg lehetőséget látnak arra, hogy ilyen olcsón hozzájussanak az olajhoz. Meg a gázhoz. Addig nincsen más forgatókönyvük, mert miért is lenne? Tehát ők az olcsó alternatívákban gondolkodnak. Biztos, hogy van egy csomó más tervük, de nem számolnak vele. Tehát ők nem fognak 5 forintot veszíteni azért, hogy relatíve nagyobb biztonságban érezhessék magukat, vagy ez az illúziójuk legyen, vagy ne adj Isten emberjogi, meg humanitárius szempontokat érvényesítsenek. Ugyan már? Nem is gondolnék. Hát politikusoknál ez fel sem merül bennem, hogy humanitárius célokat megvalósítandó. Akiktől a mandátumukat kapják, vagyis a nagy tőkétől, megvonnák tőlük a mandátumot, hogyha ez. Tehát az is egy illúzió, hogy tőlünk kapják a mandátumot. Hát igen. Egyébként azt nem tudom, hogy vagyunk ugye Európai Unió, de most ebben már mindenki benne van, hogy akkor ugye általában szövetségek arra képződtek, a múltban, persze én a régi rendszerben nőttem fel, hogy ugye volt egy ellen. Most az én logikám szerint ugye akkor az ellen lenne Oroszország és Kína. Na most hát egy logikus lépés lenne, abban az egyiket mondjuk berántani. És akkor már kebelen belül lenne az, maga az olaj is. De hát ez lehet, hogy csak ilyen... Olajunió, de ez a kezdet-kezdetén is vas és acélunió volt. Úgyhogy egyáltalán nem állt, tehát ez egy gazdasági közösség volt eleinte is, ez nem állnak távol az ilyen jellegű, gondolatok szerintem az Európai Unió leglényegétől. És akkor talán a Putyin, meg majd az utódai már nehezebben revolvereznének. Szerintem ugyanez van NATO összefüggő, vagy vonatkozásban is. Hogy most a NATO gyakorlatilag mindenki együtt van, kivéve, mondjuk a nagyokat mondom, ugye Oroszország és Kína. Na most, ha azok is benne lennének, igaz, hogy akkor már végképp nem lenne az egésznek semmi értelme, de talán akkor lennénk igazán biztonságban. Na jó. Köszönöm szépen. Viszont hallás. Elhangzanak itt ehhez a véleményhez fogható SMS-ek is. Íve. Európának az iráni gáz jelenthetne alternatívát, de azt már Kína is kinézte magának. Azért Dubáj sem rossz demokrácia, de a pénzük miatt ki mer szólni. Szóval van párhuzam Fehér Oroszországgal. Na jó, hát a Közel-Keleten vannak kemény cuccok, tehát az biztos, hogy mondjuk azokban az országokban, ahol mondjuk a nőknek... A kezedet, meg mit tudom én. De különben még azzal van a legkevesebb baj, mert én ezen sokat gondolkodtam, hogy most mi humánusabb, hogyha valaki mondjuk rabol, attól azt az embert bezárni egy 3 vagy 4 négyzetméteres ketrecbe, vagy levágni, mit tudom én, a kezét, nem vagyok egészen biztos benne, hogy humánusabb valakit elzárni. Tehát arra azt mondom, hogy még akár rendbe is lehet. Igazából a börtön talán nekem szimpatikusabb, de ez szerintem akár kulturálisan lehet különbség, de mondjuk az, hogy mondjuk a nőknek nincsenek jogai, az már azért kifejezetten gáz. Jó, azt azért ne felejtsük el, hogy nem pusztán az iszlám öltözteti a nőket, a nyugati civilizáció meg ugyanúgy vetkőzteti a nőket. Tehát hogy mondjam, ebben a vonatkozásban is találunk azért párhuzamot. Még ha ezek ellenirányú vektorok is. Jó, de Isten alapvetően az embert, hogy mondjam, mesztelennek teremtette, tehát a teremtéshez való visszatérés az... Úgy gondolod, hogy ha a nők mesztelenre vetköznek előtted, az egy isteni dolog. Aha. Ezek után lehet, hogy inkább gyalog, tömegközlekedéssel és biciklivel fogok járni, írja Réka. De eladom az autómat, írja. De ez a teljes naivitása a Rékának, hogy majd biciklivel jár, hogy az milyen jó lesz. Ha baleset ezzel, akkor viszont nem biztos, extrém hogy... Extrém sportoló. Lehet, hogy akkor téged pillanatok alatt megtalál valamelyik APEC ellenőr, hogy extrém sport közben szereztél valamilyen sérülést. Nem egyszerű kitérni, tehát lehet próbálkozni. Ez különben egy hosszú és izgalmas játék, amit az állampolgárok és a magyar állam folytat. Azért alapvetően hosszú távon nekem az a megfigyelésem, hogy folyamatosan tudnak az állampolgárok részsikereket felmutatni, de a győztes végső soron mindig az állam. Szerintem lépjen be az EU Kína egyik tartományának, ez a felvetés hangzik az SMS falról. Bár különben ez nagy kérdés persze, hogy vajon az állampolgárok, az átlag állampolgárok vesztenek, és akkor vannak olyan állampolgárok, akik viszont nagyon jól jönnek ki az állammal való ügyeskedésből, de általában ők olyan típusú állampolgárok, akiknek nem az a dilemmájuk, hogy biciklivel járjak-e dolgozni, vagy autóval, hanem az a dilemmájuk, hogy befizessem-e a 3 milliárdos adótartozásomat, vagy nem. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. És nem zenélünk. Ez a változatosság. A Gólymotorosok honlapján van egy nagyon jó szöveg ezzel kapcsolatban. Olvastátok? Nem jellemző, hogy a Gólymotorosok honlapját szoktuk olvasni. Nem tudjuk, hogy mivel kapcsolatban, de... De várjál, de nem biztos, hogy ezt szokásunk el szeretnék tenni. De amikor MZ úgy írja alá, hogy MZ, ott már nekem van egy sejtésem, hogy ez a motormárkára vonatkozik. Tehát, hogy ő is ekkora golymotoros. Még az is lehet. Összeesküvés elmélet 2. Évek óta hallunk energiatakarékos kocsikról, az állami támogatásokat mégsem ezek a projektek vagy gyártók kapják. Marad a magas fogyasztás, azaz a magas olajbevétel, és a sok adó az államnak. Na jó, ez nem összeesküvés elmélet, ezek tények. Tehát, hogy így valami merészebbet dobjál szerintem, hogyha egy komolyan be akarsz kerülni a paranoid panteonba. Halló, halló! Jó estét kívánok! Kedves uraim, nagyon sok igazuk van, és mindenkinek jó estét a rádióba. De ha előre megyünk 100 évet az időgépen, el tudjuk képzelni, ugye? Hát nehezen. Lesz ember a Földön, biztos? Tehát, hogy így, igen, ezt így elképzeljük, lesz, én egy sivatagot látok. Lesz, és egy történelem tanár vagyok, és akkor el kell azt mondanom, hogy most világosan látszódik az, hogy folyik a 3. világháború. Uramisten. De, folyik, higgyék el. Ezt nem akarják elismerni, de folyik. És hol vannak a frontvonalak, kik a résztvevők? Na, itt van a gazdasági élet. Nem egyébként kell, egyébként nem logikul le... Nem úgy zajlanak le, könyörgöm, óriási téved, a marxista fogalmak, hogy a puskával egymással szemben két ember is háborúzik. A gazdaság érdekekkel, demográfiával el lehet intézni népeket, országokat. Jó, hát az egy reális felvetés, hogy ezek háborúk, az is reális felvetésnek tűnik, legalábbis az én számomra, hogy ma már a nagyhatalmak, azok alapvetően nemzetközi multinacionális vállalatok, amelyek között a háború elképzelhető, amelyek az igazi hatalmat birtokolják, és hát, na jó, de semmi nem... Tökéletesen feszette le. Világos. És most Európa nem tud megegyezni, miután sok nemzetből tevődik össze, tehát oda koncentrálódik a hatalom a világba, ahol viszonylag homogén a nemzettársadalom. Na jó, de ki az, aki fenntartja az állandóságát és a garanciáját annak, hogy ez a háború ez nem tevődik át katonai, legalábbis ez a világháború ez nem tevődik át katonai területre, katonai térre, hanem megmarad ebben a gazdasági mederben. Éppen az a világhatalom, az Egyesült Államok, amely a védnöke azoknak a multinacionális nagyvállalatoknak, amelyek legalábbis a nyugati oldalon, tehát az Amerikai Egyesült Államok érdekeltségi körében összefonódva természetesen az Egyesült Államok kormányzatával, ezeknek a frontvonalaknak, gazdasági frontvonalaknak a harcosai, az élharcosai. Ezt írjuk le úgy, hogy az angol szász érdekövezet. Egy valami egészen biztos, hogy összefonódott, nagy erőkkel összefonódott az amerikai külpolitika, hát az amerikai kormányzat, valamint ezek a multinacionális vállalatok, főleg a fegyvergyártó cégek és az olajcégek. Jó, tehát a harmadik világháború kellős elején vagyunk, ahol ugye nemzetállamok helyett ugye nemzet gazdasági érdekszférák háborúznak egymással, ahol ugye az angol száz érdekek fognak kiszorulni, gondoljunk Indiára, Kínára és az Oroszországra, de ne hagyjuk figyelmen kívül Dél-Amerikát sem. Köszönöm a hívásodat és a felvetésedet. Köszi. Hello, hello. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Összedőlni látszik a Demokrácia Részvénytársaság látványsport üzletága. A főképp labdarúgásra szakosodott tevékenység eddigi történetének legnagyobb válságát éli át azután, hogy egy jótékonysági mérkőzésen az RT legerősebb és legnagyobb költségvetésű csapata, a Dicsőség FC 4-2-es vereséget szenvedett a kisbercsényi menekültáborban a Malagavi Köztársaságból érkezett árvák alkalmi csapatától. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a mérkőzés teljes bevétele eltűnt, és a Dicsőség FC feldühödött játékosai a mérkőzés lefújása után súlyosan bántalmazták és sértegették az árvákat, akik menedékért folyamodtak több uniós ország nagykövetségén is. A botrány hatására szinte biztosra vehető, hogy a nemzetközi sportszervezetek hosszabb, rövidebb időre eltíthatják a klubot és a játékosokat mindennemű sporttevékenységtől. A Demokrácia RT részvényei eddig 160 pontot estek az események hatására. Most stúdió. Van itt néhány SMS. Egy SMS, ami nem tartozik szigorúan a műsor témájához. Mit szóltok a frissen kinevezett öt államtitkárhoz? Burán Sándor, Baja Ferenc, Magyar Bálint, stb. Hát egy jó csapat. Hát meg kellett erősíteni ezt a kormányzatot. Nem volt rossz, eddig sem. És azt gondolom, hogy tényleg kicsit olyan a helyzet, mint hogyha a Real Madrid mondjuk öt világklasszist, egy Adriano, Ibrahimovic, Samuel, mondjuk még ilyen Totti. Arri ötös tudna igazolni. Biztos, hogy az eddig is nagyon erős keret, tehát hát, hogy mondjam... Igazi világklasszis bagázsát tudnák változtatni. Hát igen, de tényleg viszonylag kevés olyan név van, akit egyébként el tudtunk volna képzelni. Hogy erősítsen ezen az amúgy is, hát hogy is mondjam, világklasszis társulaton. De sikerült megtalálni őket. Nem csak ez a jó benne, hanem az, hogy voltak még a reform... program a reformkormány első lépései között olyanok, amiket én magam nem értettem velük végtelenül egyet, azt gondoltam, hogy felesleges, hibás hozzáállás, és látom, hogy van bátorság Gyurcsány Ferencben ezeket a hibás döntéseket kiegyenesíteni. Ugye, hát az volt a hiba, hogy Gyurcsány azt mondta a reformprogram elején, hogy a spórolást azt a politika saját magán fogja kezdeni. Kevesebb minisztérium, kevesebb államtitkár, és azt és én tudtam, tehát, hogy egész egyszerűen, ahol ennyi tehetséges ember van, ahol ennyi tehetséges játékos van, hát mindenkinek adni kell. Az ország szegényebb lenne, ha nem kapnának lehetőséget. Hát világos, tehát nem lehet az, hogy padoztatni ilyen játékosokat, hogyha egy Real Madrid nem tudja megtenni azt, hogy 22 embert küldjön fel a pályára, hiába van 22 világklasszista, ne adj Isten egy igazolás után. Szerencsére ellenére a politika azért nem a futball. Itt van esély arra, hogy akár 22, akár 33 világklasszis pályára küldjünk, és amikor Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy a reformprogramot ő úgy képzeli el, hogy az elején a politika megszorítja önmagát, és saját magán kezdi a spórolást, jó, megnyugodtam, mert láttam, hogy azért itt nincsenek drasztikus méretek az önmagunkon való spóroláson, de most azt látom, hogy lassan kezd minden visszatérni a maga rendes kerékvágásába, végre a világklasszisok ott vannak, ahol lenniük kell, végre megint játszani fognak, végre megint az élvonalban fognak játszani, biztos vagyok abban, hogy a reformprogram az fel fog gyorsulni, biztos vagyok abban, hogy hát ugye a két nagy reformkormányzat közül, ami a magyar történelemben eddig volt, ugye ez az első Batthyány és egyetlen Batthyány kormány, illetve a második Gyurcsány kormány, ez a két nagy reformkormány. Jó, azért közül, a nagy Imre kormány se felejtsük. Nem volt reformkormány azért. Voltak reformok. Voltak reformok, nem, jó. Két reformkora volt ennek az országnak, most ez. És két mártír miniszterelnöke, Batthyány és Nagy Imre, és lehet, hogy itt lesz a harmadik egyébként. És most azt látom, hogy végleg eldőlni látszik a meccs, a mérkőzés, bár persze ez csak egy képzeletbeli mérkőzés a második Gyurcsány kormány javára. Szemere, Kossuth, Széchenyivel felálló Batthyányi féle válogatott, az az igazság, hogy sokkal gyengébb. Ez a reformkor, biztos vagyok abba, és ez nem kormányzati propaganda, biztos vagyok abba, hogy sokkal sikeresebb lesz. Már megvannak az első eredmények, már látjuk azt az elképesztő bátorságot, amiről tanúságot tesz a miniszterelnök, ahogy mert biztos lesznek. Én már látom azokat a sötét fideszes arcokat, akik majd meg fogják szólni a kormányzatot. Már látom azokat az értelmiségieket, bal és jobb oldalon, akik majd elkezdik tördelni a kezüket, hogy talán ezt mégsem kéne, mert ez kicsit sok. És biztos, hogy lesznek. Nem sokan, de lesznek olyan emberek, akik egyet fognak velük érteni. Mert ez a fajta olcsó demagógia, ez mindig van a társadalomnak, szerencsére egy nagyon vékony, nagyon primitív része, de az fogékony rá. És Gyurcsány Ferenc ezt bemerte vállalni. És végre itt van ez az ötös, újra játszhat, újra láthatjuk őket. Hurrá, hurrá, hurrá. SMS-ek sorozata. Én nem golymotoros vagyok, hanem egy rögbis. Szerintem olvassátok el, mert nagyon érdekes a gázbalhéval kapcsolatos, írja MZ. És ha a gyakorlatilag nem létező bicikliutakra is matricát kell majd venni, kérdezi az SMS író. De vigyázzál, ne essél a bicikliről, mert nem csak az úthasználatért kell fizetned onnantól kezdve, hanem még a gyógykezelésedet is neked kell állnod, tekintettel, hogy extrém sportoltál. Mert önmagában az is egy extrém sport, hogy az ember nem vesz autópályadíjat, és úgy utazik. kemcsik.freeblog.hu, ezt nézzétek meg, itt van pár fénykép arról, hogy miként befolyásolják az időjárást. Erre mondjuk kíváncsi vagyok, ilyen sem tudom képzelni, hogy miről szólhat ez. Majd a zene alatt megnézzük, beszámolunk. Uh-huh. SMS író. Hú, ez király volt, vonatkozik a zene előtt, illetve a hírek előtt elhangzott telefonbeszélgetésünkre. Vagy 3 éve mondogatom, hogy folyik a harmadik világháború, csak azért nem vesszük észre, mert nem ilyennek képzeltük. Lehet, hogy nem a fronton vagyunk, hanem a hátországban. Itt a hátországban, ahol mennek a nagy bulik, itt nincs olyan háborús közérzet, de ez általában jellemző a háborúkra. Tehát minden háborúnak megvan a hátországa, megvannak a haszonélvezői. Nem mindenhol folynak ám a harcok. Az orosz olaj azért olcsóbb, mert rosszabb minőségű, mint az arab. A MOL, az EU-ban egyedül, komoly műszaki fejlesztést csinált a finomítóiban azért, hogy ugyanolyan minőségű benzint tudjon belőle csinálni, mint a drágább olajból. Ebből van extra profitja, és nem abból, hogy minket megkaszál, írja Stampedli. Na jó. A bibliai Isten akármilyen megdöbbentő és sokkoló, sajnos csak néhány ókori skizofrén, paranoiás vagy súlyosan lelkibeteg ember víziójából, halucinációjából alakult ki. Akkor még nem ismerték ezeket a betegségeket, és másnak tartották, mint manapság. Thomas Sass, magyar származású amerikai pszichiáter írta, ha te szólsz Istenhez, imádkozol, ha Isten szól hozzád, skizofrén vagy. Freud a modernkori pszichológia és pszichiátria atya, meg kollektív neurózisnak tartotta a vallást. A mai agykutatás már meglelte az agy vallási vagy Isten központját, amelyet ha egy ateista embernél ingerelnek, akkor elmosódik a tér és idő érzéke, és euforikus boldogság tölti el. A mai orvostudomány eredményei szerint, ha Jézus valódi és nem csak egy zsidó-keresztény mitológiai, teljes egészében kitalált irodalmi személy volt, nem lett volna muszáj egy mártiromságnak beállított öngyilkossággal meghalnia. Elkerülhette volna a tudatzavarai miatti véget, és meghalhatott volna egy bölcs tanítóként is. Talán még arra is maradt volna ideje, hogy saját maga írja le a gondolatait, hiszen az előtte több száz évvel élő görög filozófusok számos írásműve bizonyítja, hogy aki igazán hatni akart a világra, az írt. Micsoda baromság! Ki az, aki ezt az olcsó, ostoba baromságot képes volt előadni? Ez hihetetlen, hogy aki hatni akart a világra, az írt. Hát vegyük csak alapul, ne csak Jézust vegyük alapul, vegyük Butha. Alapul Buthát, soha vegyük nem alapul, írt le egy soha sort egy sort nem írt le, Mózest, Mohamedet. Jó, mondjuk Mózesnek voltak kőtáblái. De azt nem ő írta, vágod. Azt állította, hogy nem, jó, hogyha most ebből indulunk ki, akkor a csávó skizofrén volt, és nem tudom. Ábrahám, jó, de akárhányat mondhatunk, de jó, ekkora állatságot, na, pontosan fordítva van, tehát pont fordítva, ahogyan elhangzott, nemhogy aki hatott a világra valaha, az írt. Épp ellenkezőleg, aki igazán hatott a világra valaha, már vallási szinten, az nem írt. Annak a tanítványai írták le azt, amit ő elmondott. Az beszélt. Ez szinte minden esetben így van. Butha sem írt le egy sort sem, hogyha már itt tartunk. Meg mik hangzottak el itt? Hogy a tudomány megtalálta az agyban a vallás központot, amit ha egy ateistánál ingerelnek, akkor tér és idő elmosódik, és beáll az eufória? Jó. Ezt a primitív, sötét baromságot, minthogyha valaki vallásos, és az egyfajta élmény. Tehát az egy olyan élmény, mint amikor valakinél, nem tudom, adrenalin flash van. Tehát a vallásosság az millió és egy módon megélhető. A vallásos élmény az lehet ezerféle, lehet tanult, lehet egy eufórikusan megélt hirtelen felfedezés, felismerés. Az lehet egy mély belső meggyőződés. Az lehet egy aha élmény, millióféleképpen megélhető. Ilyen hülyeségeket, és még minden hangzott el, ami nagyon konkrét, hogyha te, majd a skizofréniával kapcsolatban, hogyha te, neked az az élményed, hogy Isten szól hozzád, vagy angyalokat látsz, például ott van Lord Byron. Lord Byron gyerekkorában angyalokat látott. Tényleg látott angyalokat, beszéltek hozzá az angyalok. És amikor ő ezt először elmondta a szüleinek, akkor a szülei nagyon megijedtek, nem szerették volna a gyereküket egy elmegyógyintézetben látni, és megmondták Byronnak, hogy nem, nincsenek angyalok, te hozzád nem beszélnek angyalok. És Byron be is számol róla, hogy amikor ezt több ízben elmondták Byronnak, akkor egy idő után leszokott erről, és nem látott többet angyalokat. Tehát nem látta többi az angyalokat, nem beszéltek hozzá az angyalok, megtanulta, hogy nincsenek angyalok. Tehát ez egy tanult dolog, konkrétan mindenkit lehet kondicionálni arra, hogy mit lásson, mit halljon, mit érezzen. Azt lehet mondani, hogy egy eléggé mély hipnózisban vagyunk, és ezt a hipnózist a miránk ható, különböző környezeti, tanult befolyások határozzák meg. Ez a hipnózis, ez mindannyiunkat jellemez, ezt nevezzük társadalmi létnek, ezt nevezzük közösségi kódnak, ezt nevezzük annak a kollektív elfogadott tudatállapotnak, vagy hát hogy is fogalmazok, tudatmódosultságnak, amelynek a kereteit mindannyian ismerjük, mindannyian elfogadjuk, és amelynek keretei között mindannyian élünk. Aki erről leszakad, azzal a társadalom, a közösség nem tud mit kezdeni. Vannak a tudatnak, vannak az egy és oszthatatlan állandó tudatosságnak bizonyos őrei. Ezek az őrök, ezek régen az úgynevezett inkvizítorok voltak, hogyha mást gondoltál, vagy mást merészeltél mondani, mint ami az általánosan elfogadott nézet, ami a mainstream vélemény, csöndben jegyzem meg a közös hipnózis, akkor téged lekötöztek, és elkezdtek a testedből különböző darabokat kiszedni, annak érdekében, hogy gondolkodjál, legyél szíves másképpen. Ha pedig ez ennek hatására sem változtattad meg a nézeteidet, akkor meggyújtottad, haladtad a mágiát, és akkor szépen elégtél, úgy, mint Giordano Bruno. Giordano Brunónak elég volt azt gondolnia, hogy nem a nap forog a föld körül, hanem a föld forog a nap körül, és ezért őt elégették annak rendje és módja szerint. Miért? Mert az volt akkor a kollektív tudatállapot, hogy igenis a föld körül forog a nap. Hát hülye vagy, tehát nézed meg, ott kell föl, ott nyugszik le, holnap is ott kell föl, hát megy körbe a föld körül, te hülye állat. Nem így gondolkozol? Akkor el fogsz égni a mágiának. Körülbelül ugyanilyenek manapság a pszichiáterek. Hogyha te valamiről másképpen gondolkozol, mint az a mainstream vélemény. Mondjuk angyalokat látsz, tegyük fel, már pedig, mint tudjuk, nincsenek angyalok. Ennek a hitvilágnak, ami egyébként pusztán csak egy hitvilág, hogy nincsenek angyalok például, tehát ennek a mainstream nézetnek, ennek a nagy közös hipnózisnak, ennek az őrei manapság már nem az inkvizítorok, hanem a pszichiáterek. Őket rendkívül zavarja, hogyha te másképpen gondolkozol, mint ahogyan azt a mainstream előírja a te számodra, főleg azért zavarja, mert hogyha ténylegesen a valóság nem egy és oszthatatlan, hanem számos alternatív valóság létezhet, és a te személyes hited határozza meg azt, hogy a valóság az milyen természet, és a hited által saját magadnak egy saját valóságot tudsz képezni, létrehozni, abban az esetben ő, a pszichiáter, mivé válik, mi ő onnantól kezdve? Semmi. Pusztán csak egy bizonyos tudatállapotnak a jó ismerője. Viszont, hogyha nem létezik semmi más tudatállapot, csak és kizárólag az az egy, kizárólagos tudatállapot van, ami történetesen ez a közösségi nagy mély hipnózis, aminek az őre maga a pszichiáter, az a pszichiáter státuszának nagyon-nagyon jót tesz. Az azt jelenti, hogy a pszichiáter az egy fontos ember. Ő őrzi ezt a tudatállapotot, és ő űzi ki ebből a nagy közös paradicsomból mindazokat, akik nem méltóak erre. Na most azok az emberek, akik másképpen gondolkodnak, azokat a pszichiáterek fogják, és az agyukba áramot vezetnek, ezt nevezik elektrosoknak. Annak érdekében, hogy kisüssék az agyukat. Ez egy nagyon-nagyon súlyos büntetés. Ez a büntetés azoknak jár, akiknek van pofájuk másképp gondolkodni, mint az elő van írva. Például angyalokat látnak. Például beszélgetnek olyanokkal, akiket a pszichiáter történetesen nem lát. Nem lehetséges, hogy arról van szó, hogy a pszichiáternek nincsenek receptorai arra, nincsenek érzékszervei arra, hogy lássa azokat a bizonyos személyeket, azokat a bizonyos ingereket, meggyőződjön mindarról, amiket az úgynevezett skizofrén lát. Ez a skizofrén, ez a kifejezés, ez azoknak szól, vagy azokat írja le, akik hát, hogy is mondjam, nem illenek bele, nem illeszkednek bele ebbe a nagy kollektív hipnózisba, hanem annak alternatíváit képesek megélni, megérezni, vagy annál többet, mondjuk azt is, és még annál sokkal többet. Ezt hívjuk skizofréniának. Igazából az orvostudomány nem nagyon érti, ezt nem nagyon tudja rá a magyarázatot, vajon mi lehet ez egyáltalán. Mit értsünk ez alatt? Ez a skizofrénia, ez egy ilyen kollektíve elfogadott dolog. Ami még sokkal jobb, mint az elektrosok, sokkal hatékonyabb, ez régen zajlott, ma már úgy tudom, legalábbis a nyugati civilizációban nem élnek ezzel, egy portugál orvos dolgozta ki, de több millió emberen alkalmazták, ez a transzorbitális lobotómia. Konkrétan, hogyha bármelyikötök olvasta a Szállakakuk fészkére című Ken Casey regényt, amelyből Milos Forman készített filmet, na ebben a filmben a végén McMurphynek, akit a filmen Jack Nicholson kelt életre, ezt a transzorbitális lobotómiát végzik el, ami gyakorlatilag teljesen megszünteti az ő agyi működését. A transzorbitális lobotómia az a szemen keresztül az agyba bejuttatott, bedugott, beszúrt jégvágó, ismétlem, jégvágó segítségével átvágják a két agyfélteke közötti idegi kapcsolatokat. Ezek a kapcsolatok, ezek a szándékolt viselkedésért felelősek. Ismétlem, a szándékolt viselkedésért felelős kapcsolatokat vágják át a két szemen keresztül bejuttatott jégvágóval, ezt követően a tünetek, az úgynevezett tünetek elmúlnak, és az illetőnek az agyi működése gyakorlatilag megszűnik. Mondjuk nincsenek hallucinációi, persze lehet, hogy vannak továbbra is hallucinációi, ezekről beszámolni többé nem tud. Azt szokták mondani, hogy az agyi működése az gyakorlatilag a nullával válik egyelővé, hát kezes bárányá válik, nem nagyon tud cselekedni, de vele gyakorlatilag bármit meg lehet csinálni. Az a kérdés, hogy ezek a bizonyos pszichiáterek, akik mondom, a 20. század széltében hosszában végezték a transzorbitális lobotómiát egészen a 70-es évekig, Európa szerte, tehát itt a civilizáció nagy bástyáin végezték ezeket a beavatkozásokat. Az én fő kérdésem az, hogy miért nem ölték meg ezeket az embereket? Nyilvánvaló, hogy az útjukban voltak. Nyilvánvaló, hogy az, amit gondoltak ezek az emberek, az zavarta ezeket a pszichiátereket, ezeket az embereket, ezeket legjobb lenne, hogyha nem is léteznének, meg lehetne semmisíteni őket, és akkor nem is kéne foglalkozni azzal a problémával, hogy ők valahogy másképpen gondolkodnak, mint mi vagy, mint ami az előirányzott gondolkodás. Hát én azt gondolom, hogy azért nem ölték meg őket, és azért voltak ők ennek a bizonyos portugál orvosnak nagyon-nagyon hálásak ezért a úgynevezett lobotómiáért, amit elvégezhettek az ilyen pácienseken, mert ez megajándékozta őket azzal az illúzióval, hogy nem kell embertelennek lenniük. Nem kell megölniük ezeket az embereket, nem kell elpusztítaniuk őket, és ezáltal megélhetik azt az illúziót, hogy ők továbbra is emberek, nem gyilkosok. Holott valójában meggyilkolták őket a szó konkrét értelmében, bár a szó tényleges fizikai értelmében, mint növények életben hagyták, mint növényeket életben hagyták őket. Na hát ez az illúzió az, amire a pszichiátereknek szükségük volt. Ezzel ajándékozta meg a lobotómia a pszichiátereket, meg úgy általában az emberiséget. Nem kell gyilkosnak éreznünk magunkat ahhoz, hogy megöljünk embereket, akik a puszta létükkel megkérdőjelezik az egy és oszthatatlan valóság elméletének a végtelen primitív és leegyszerűsített, hogy is mondjam, hogy is fogalmazzak, kómáját. Ez egy kóma, amiben az emberiség él, és amivel kapcsolatban azt gondolja, hogy az egyetlen egy és oszthatatlan igazság. Hogyha ebből a kómából valaki kiszabadul, arra a legsúlyosabb büntetés vár. Nem ajánlom senkinek. A Vatikán mondatta le az új varsói érseket néhány órával az ünnepélyes beiktatási miséje előtt, mert ügynök volt a kommunizmus alatt. Így értelmezi a kiadott hivatalos közleményt az a lengyel napilap, amely elsőnek leplezte le a fő papügynök múltját. A pápai állam varsói képviselete által vasárnap kiadott közlemény ugyanis az egyházi jognak arra a cikkére hivatkozik, amely szerint a Vatikán nyomatékkal kéri lemondásra a hivatalát ellátni nem tudó püspököt, mutat rá weboldalán a Zsecspospolita című konzervatív napilap. Varsó főszékes egyházában délelőtt 11 órakor kellett volna kezdődnie annak a misének, amelyen Stanislav Jelgózt ünnepélyesen beiktatták volna a varsói érseki tisztségbe. Helyette a maradó előd József Glemp, aki egyben Lengyelország prímása, celebrált hálaadó tedeumot. Az ünnepélyes mise azzal kezdődött, hogy az új érsek bejelentette lemondását, és felolvasták a Vatikán varsói nunciatúrájának nyilatkozatát. Amikor Velgusz a lemondók szóhoz ért, a hívek közül többen bekiáltották, ne, maradj velünk. A papoknak kellett csendre inteniük a megjelenteket. A főszékes egyház előtti utcán a tömeg egy része az ügynök múltat leleplező újságírókat kezdte besmérelni. Lögdösödés támadt, megtámadták a legnagyobb lengyel napilapnak, a Gazetta Viborcsának a fotósát. A tömeg csak akkor csendesedett el, amikor felolvasták a lemondásról szóló vatikáni közleményt. Viágusz decemberben nevezte ki 16. Benedek pápa. A lengyel sajtó nem sokkal később leleplezte, hogy a kommunizmus alatt 20 éven át ügynöke volt a titkosszolgálatoknak. Az új érsek mindent tagadott. Pénteki hivatalba lépésekor azonban a lengyel egyházi történeti hivatal is megerősítette az ügynök múltra vonatkozó állításokat. Az új érsek előbb még ekkor is tagadott, de néhány órával később mindent beismert, és bocsánatot kért a hívektől, valamint az egyháztól. Na mit szólsz ehhez? Na mit tudsz ehhez hozzáfűzni igazából? Nem különben sok érdekes aspektusa van ennek a dolognak. Egyrésztről az, hogy miért lett ebből ilyen világbotrány, hogy mindenki foglalkozik ezzel, hogy nincs újság, amelyik ne a címlapon közölte volna, miközben szerintem hát most a kommunizmus örökségével, az állampártiság örökségével küzdő országokban hát ilyenek előfordulnak. Tehát, hogy ez megtörténik, nem is tudom, talán a mi hírblokkunkban nyilatkozta valamelyik magyar katolikus főpap, hogy a kommunizmus alatt a papság között voltak szentek, meg voltak besugók is, és ez biztos, hogy így van. Tehát, hogy szerintem ilyen típusú illúzió nem volt senkiben, hogy mondjuk az állampárt és az állampárt titkosszolgálatai ne tudtak volna szinte bármilyen gerincet megtörni. Talán nem bárkiét, de szerintem ez elsősorban élethelyzettől függött, hogy kit mivel lehetett megzsarolni. Elvileg erről szólnak ezek az amerikai thrillerek, hogy mindenkinek megvan az a gyenge pontja, ahol meg lehet zsarolni, és ahol el tudja az ember veszíteni a méltóság. Akkor érdekes, hát érdekes, hogy miért foglalkozik vele ennyire, valószínűleg azért, mert egy jó pillanat arra, hogy a katolikus egyházon köszörülje a nyelvét úgy általában a világsajtó, ami megérdemli különben nagyon sok szempontból, hogy köszörülje az ember a nyelvét rajta, ez ez szerintem hát benne van a pakliba, tehát hogy igazából nem egy különösebben érdekes dolog. Az már szintén egy jellemző pillanat, amikor kiderül ugye erről az emberről, hogy besugó, és kiderül, hogy lemond, és a kinti utcán összes sereglet hívek, az újságírókat kezdik el hibáztatni, tehát hogy ez az a fajta típusú, mentalitás, ami az általában a török szultánokra volt jellemző, akik a rossz hírhozók követnek a fejét, azt mindjárt le is vágták, tehát hogy ez a fajta bizánci vagy keleti etika, vagy szokás, inkább annak hiánya. Szokásnyog, az úgy látszik azért jelen van ezekben a keleti társadalmakban, mint a magyar vagy a lengyel, tehát hogy az újságírókat könnyű a legkönnyebb hibáztatni ilyen helyzetekért, meg ilyen pillanatokért. Aztán hát ami tényleg szerintem így emberileg érdekes, meg amiben így borzasztó, nyomasztó belegondolni, hogy van egy ember, aki ott áll abban a helyzetben, hogy ő Lengyelország első számú papi vezetője lesz, és megjelenik róla ez az írás, és valószínűleg, hát de mi is láttuk különben ezeket az emberi drámákat azért magunk előtt Magyarországon, ugye emlékszünk húk is, Mephisto rendezője. Szabó István, tehát hogy mi is láttuk ezeket az emberi drámákat, és a szerencsétlen, mert én biztos vagyok különben, tehát hogy én ezekre az ügynökökre alapvetően így unblock nem tudok haragudni, mert azt gondolom, hogy egy diktatúrában, egy olyan helyzetben, amiben ezek az emberek éltek, az első számú szabály az volt, hogy ne árts. Ha valaki ártott, ha valaki olyan jelentéseket adott le bárkiről, amivel másnak kárt okozott, akkor az az ember gazember, és megérdemli mondjuk az utókornak, meg a kortársaknak a megvetését. Az az ember, aki mondjuk aláírt egy beszervező nyilatkozatot, és alapvetően nem ártott senkinek, az igazából nincsen senkinek sem joga megítélni, vagy pálcát törni felette, és ugye nem lehet tudni, hogy emögött a 20 éves ügynök múlt mögött milyen tartalomban, és anélkül meg baromi nehéz erről beszélni. Mondjuk általában ugye az ártatlanság vélelmét, meg védelmét tartjuk szem előtt, akkor azt kell gondolni, hogy bizonyos tekintetben az ember megsajnálja ezt a szerencsétlen embert, amellett, hogy hát... A médiának azért van felelőssége, hogy hozzáfűzzem. Tehát ahogyan Magyarországon kereskednek ezeknek az ügynököknek az ügyeivel, ahogy hétről hétre lapszámokat lehet fölnyomni, eladásokat lehet föltornázni azzal, hogy újabb és újabb neveket dobunk be. Egyszer bedobjuk Vikidál Gyulát, egyszer bedobjuk Szabó Istvánt, aztán bedobjuk Paskai Lászlót, és így tovább, szépen sorban, egyik ügynök a másik után szépen eladja a számokat. Ebben a vonatkozásban én az SZDSZ-szel értek egyet, az SZDSZ az a programja, hogy egyszerre az összes ügynöknek a nevét bocsássák ki. Az SZDSZ volt Magyarországon, de hányszor? Háromszor Korbács. SZDSZ véleményével értek egyet. Jó, hát... Igen. Volt nem kevés alkalmuk rá, tehát én az SZDSZ-nek a véleményével, nem pedig a politikájával értek egyet ebben a kérdésben. Amit mondanak, bár csak azt csinálnák. Nem tudom, tehát hogyha van egy ilyen koalíciós tárgyalás, és így felvetődik, hogy nézzétek, srácok, így mondja a Gyurcsány. Hogy jó, mehet az ügynök lista, de akkor nem lesz a Kóka a gazdasági minisztrus. Megtartjuk a tárcát, hogy akkor mi történik vajon. Biztos, hogy nem állnak fel az asztaltól, mert akkor felálltak volna. Tehát azt tudnánk, hogyha felálltak volna az asztaltól. Azt is tudnánk, hogyha erre a kérdésre úgy válaszoltak volna már, ha ez a kérdés elhangzott valaha is, hogy jó, egy biztos az SZDSZ soha nem tette, hogy mondjam, koalíciós szakítópróba kérdésévé ezzel az ügynök múlttal való szembenézést. Különben én nem tudom, hogy egyáltalán, hogy ez a teljes nyilvánosságra hozott el, ez alapvetően működhet-e, mert tudjuk azt, hogy baromi sok papír eltűnt. Tehát, hogy ez is csak egy részleges lista lenne, és ezen kívül még lennének itt-ott páncéltermekben, itt-ott fiókokban megbúvó jelentések, megbúvó beszervezési nyilatkozatok. Tehát én igazából nem tudom, hogy ez valaha is megoldható-e. Tehát ehhez valószínűleg el kell telnie 20 évnek, és akkor már igazából nem lesz kérdés, mert az érintettek már nem lesznek aktív szereplői a politikának. Addig meg hát Ez egy kis handicap, amivel együtt kell, hogy éljünk, de vannak nagyobbak. Az antipszichiátriás kirohanásomra reakcióként azért érkezett néhány SMS, írja Tom 59. Robi, te nem ismered a legújabb pszichológiai kutatási eredményeket. Na jó, hát nagyon kíváncsi vagyok rájuk, kedves Tom. Várom a jelzést, tehát várom az információkat. Én biztos vagyok benne, hogy nem vagyok a legfrissebben képzett a témában, tekintettel, hogy nem is ez a szakmám, de hogyha te frissebbeket tudsz, akkor légy szíves, osszad ezeket meg velem. Azt én kérdés, hogy 40 évvel ezelőtti pszichológiai gyakorlatot kritizáltál, tehát. Jó, de várjál. Lehet, hogy a katolikus egyházat, a mai katolikus egyházat sem az inkvizíció alapján kell megítélni. 40 évről, nem 400 évről beszélünk, kezdjük talán ezzel. Jó, Ma is a szedukció az ma is általánosan jellemző, tehát az, hogy most ma már kémiailag végzik azt, ugyanaz gyakorlatilag, amit annak idején azzal a jégvágóval végeztek. Tehát ugyanúgy elkaszálják a tudatodat, csak most a kémiai szedukció az eszköze ennek. Olyan nagy különbség nincsen. Maximum visszafordítható a folyamat. De hát erről nem nagyon tudsz számot adni, mert hogy a kis nyálat kicsorog a szájad sarkában, és nagyon reagálni a külvilágnak az eseményeire nem tudsz. Ezért aztán a gyógyulásodról sem tudsz számot adni. De a cél nem is a gyógyulás, hanem az úgynevezett tünetmentesítés. Nem biztos, hogy azok a bolondok, akik be vannak zárva, csak ők vannak kisebbségben, írja Kispít. Egy teljesen értelmezhetetlen SMS. Uraim, hány ingerem van? No nem tőletek? Üdv anonim. Várjál, még van egy postscriptum, tehát még van egy utóirat. Vannak angyalok. Ezt írja. A skizofréniáról tartott kis előadásod alapján úgy tűnik, nem ismersz személyesen olyat, aki ebben a betegségben szenved, írja Tanuki. Ha nem kezelnék őket, jó eséllyel öngyilkosként végeznék. Kezdjük talán azzal, hogy mit jelent az, hogy ha nem kezelnék őket. Mondtam én, hogy ne kezeljék őket? Én arról beszéltem, hogy nem olyan módon kell kezelni őket. Ezeket az embereket nem kezelik. Ha ezeknek az embereknek problémáik vannak, azokkal a problémákkal lehet foglalkozni. Ezeket a dolgokat lehet kezelni. Az a baj, hogy ezeket az embereket nem kezelni akarják, ezeket az embereket elhallgattatni akarják. Konkrétan. Miért lennének öngyilkosok? Talán azért lennének öngyilkosok, mert a társadalom, a közösségünk, amely az egy és oszthatatlan valóságnak a dogmájára épül, képtelen kezelni ezeket az embereket, képtelen kapcsolatba kerülni velük, kirekeszti őket. Gyakorlatilag mindenki fél az ilyen emberektől. Az ilyen emberek elszigetelődnek, szeparálódnak, magányossá válnak, bezáródnak a tudatukba, sőt, mivel betegként kezelik őket, aztán később betegség tudatuk alakul ki, bűntudatuk alakul ki, elidegenednek a saját belső képzeteiktől. Ez a skizofréniának egy nagyon-nagyon-nagyon komoly velejárója. Hogy miért lesznek öngyilkosok? Azért, mert mi szellemi, tudati gettóba zárjuk ezeket az embereket, és ebben a gettóban, amelyben amúgy is a tudatállapot módosulásuk, vagy a módosult tudatállapotuk révén vannak, ebben ők elszigetelődnek, elzáródnak, ilyen módon kerülnek olyan helyzetbe, hogy öngyilkosok legyenek. Én nem mondom, hogy ezeknek az embereknek, hogyha problémáik vannak, akkor nem kell őket kezelni. Egy valamit tudok, hogy annak idején Byronnak nem voltak problémái az angyalokkal, őt nem fenyítették az angyalok, nem bántották az angyalok, ő beszámolt a szüleinek az angyalokról, úgy, hogy az ember egy újabb barátjáról beszámol az anyjának, hogyha megismer valakit. Szóval a szülei mondták, hogy te nem ismertél meg senkit, az nem létezik. Na most, hogyha valakinek problémái vannak, az természetesen lehet kezelni. Emberi módon. Ez a lényeg. Tehát pont ez a lényeg, hogy ezekkel a dolgokkal valakit ki lehet békíteni, és el lehet őt ezektől idegeníteni. Hogyha valamire azt mondják neked, hogy az rossz, az tilos, ha azt látod, akkor beteg vagy, akkor te benned egyrészt a betegségtudat ki fog alakulni, másrészt pedig meg fogsz belül hasadni a saját képzeteidet, amely szintén a saját lényednek a része, ezzel fogsz szembe kerülni gyakorlatilag. Kik azok, akik az ilyen pszichológus ellenes útiszítást csinálják? Van egy ilyen vallási szekta. Igen, ezek Tom Cruise is közéjük tartozik? Igen, meg Dustin Hoffman, várjál, ezek a szientológusok. Megint egy jó, izmos, primitív általánosítás, egybemosás, összemosás. Nem, rohadtul nem, képzeld el. Ha mondjuk az alapvető forrása ennek, mondjuk például történetesen a Ken Caseynek a regényén kívül, hogyha most csak egy példát mondok, biztos ő is szientológus, ugye? Kérdezem. Sőt, Milos Forman, aki a filmet rendezte, és Jack Nicholson, aki játszotta a filmet, ő is biztos szientológus. Kérdeztem, Rogán úr, kérdeztem. Szóval Feldmár András egyébként az, aki nagyon sokat és nagyon alaposan ír erről. Egyébként nem szientológus, az a bizonyos Feldmár. Aki drogokkal kezel embereket, ugye? Hát mondjuk úgy, hogy LSD-vel gyógyít. Konkrétan milyen betegségeket gyógyít LSD segítségével Feldmár András? Vegyük ezt számba. Például az alkoholizmust, például a heroinizmust, például a skizofréniát, többek között ezeket. Létezik egy léthurok állapot, amelyet elő tud idézni egy vezetett élmény segítségével. Azt gondolom, hogy ha elmélyültél a témában, akkor akár vitatkozhatunk is erről. Robi írja, KV, gratulációm a becsontosodott tudományos arrogancia pózolásaival szembeni pőre kiállásodért. Iszonyú, ez mennyire képtelen bármilyen más szemlélet megfontolására. Amíg az adott ember beszél a falhoz, addig nincs baj. Amikor a fal válaszol, na akkor már baj van. Na kedves kis Pít, ez éppen ez a baj, amikor valakit, akinek válaszol a fal, és honnan tudod, mit válaszol? Lehet, hogy az a fal őt úgy megnyugtatja, ahogyan az édesanyja képtelen rá. Lehet, hogy az a fal az neki egy isten élmény, egy vallásos élmény, amikor válaszol. De ha te megmondod neki, hogy na most baj van, hogy a fal válaszolt, érte vagyok, ugye? Na most, hogyha ezt ő megtudja, hogy na ez egy nagyon nagy baj, hogy a fal válaszolt, onnantól kezdve az illetőnek betegségtudata lesz, konfliktusa önmagával, az a fal, ami válaszol, az is egy belső képzet. Na most, hogyha elidegenítesz valakit olyan módon a saját belső képzeteitől, hogy te jó vagy, de az a részed, amelyik megszólal a fal formájában, nem jó, na abban a pillanatban ez a skizofrénia neked már nagyon komoly problémákat fog okozni, bele tud kergetni akár egy öngyilkosságba is. Anyósom skizofrén, gyógyszer nélkül veszett kutya. Írja a Muci. Hát nézd, egy problémát sokféleképpen lehet kezelni. Tehát le lehet folytani, meg elő lehet mozdítani azt, hogy ez a helyzet kezelhetővé, elfogadhatóvá, integráltá váljon egy személyiségben. Persze, hát sokféle eszköz van, miután anyósod világéletében gyógyszert kellett, hogy szedjen erre ahhoz, hogy ezt a dolgot visszafolytsa. Mivel, hogy anyósodban kialakították azt a tudatot, hogy ez a dolog, ez már pedig rossz, ettől ő elidegenedett. Mivel, hogy soha életében nem kibékíteni akarták őt ezzel a helyzettel, vagy ezt a helyzetet nem feloldani akarták, hanem lefolytani, azért sokféle eszköz van erre. Én azt gondolom, hogy ez az eszköz, ez nagyon jellemzi ezt a kort egyébként, amely kor az egy és oszthatatlan tudatnak a fétisében él, és ennek a kizárólagosságában él, és mindenki más, aki másképp gondolkozik, megbüntet, pont úgy, mint annak idején az inkvizítorok, akik a geocentrikus világképnek a fétisében éltek, és bárki másképp gondolkodott, arra bizony lecsapott a bitó. A lengyelek és köztünk a különbség az, hogy Szabó István is tagadott mindent, aztán a Prima Primissima díjat odaítélő bizottság elnöke lett, írja Gerzson. Gerzson arra utal, hogy Lengyelországban ez nem fordulhat elő. Kis Pít azt írja, hogy őt a fal meg akarja győzni arról, hogy ő Szilva. Ezzel nem sok mindent tudok kezdeni. Túl sok értelmét nem látom a dolognak. Vissza az életbe, vissza a valóságba, hangzott el az előző számba, és mi is visszatérünk az éterbe, a valóságba és a ti életetekbe is ezáltal, de csak nagyon rövid időre, hiszen közben tudomást főleg csak holnap. És észrevettük, hogy lassan véget ér a műsoridő. Nagyon nyugodjatok meg, egész bizalommal és nagy nyugodtsággal hajtsátok álomra a fejeteket, hiszen 5 új államtitkár őrzi most már álmotokat. Semmi nem történhet, semmi rossz nem lehet. Ha angyalok talán nincsenek is, egy biztos, 5 új államtitkárunk van. Igazából Pityáner, Bagatel, Összegér. Szerintem jobb dolog ma magyarnak lenni, mint amilyen tegnap volt, és ez nyugtasson meg mindnyájunkat. Holnap várunk benneteket nagy-nagy szeretettel, sajnos csak 1 órában, de hát péntek lesz, és nekünk ilyenkor ennyi adatik. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól, folytatódik.